Na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Saturn, technologia tak ma. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam, a mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer jeden na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo Trójki w środę 28 maja. Paweł Drozd, dzień dobry. Jest 10. Serwis przedstawi Radosław Mróz. Szef polskiej dyplomacji zapewnia. Służba konsularna już interweniuje na rzecz uwolnienia naszego obywatela. Chodzi o polskiego księdza porwanego przez separatystów w Doniecku. SLD wniosek wycofuje, nie będzie w Sejmie minuty ciszy dla generała Jaruzelskiego. To jest takie okazanie szacunku dla rodziny, która powiedziała, że nie chce takich obchodów. Jest porozumienie na linii Hamas-Fatah. Ma być wspólny palestyński rząd. Nie spekulujmy i nie ujawniajmy kulis pracy naszego konsula, mówi minister spraw zagranicznych, pytany o to, co Polska robi, aby uwolnić porwanego w Doniecku polskiego księdza. Radosław Sikorski zapewnia, że robimy, co możemy, ale dla dobra tej sprawy nie chce zdradzać szczegółów. Służba konsularna już od wczoraj interweniuje na rzecz uwolnienia naszego obywatela. Jesteśmy także w stałym kontakcie z władzami kościelnymi. Tak jak w Sewastopolu nasz konsul był jedynym konsulem Unii Europejskiej, tak dzisiaj wedle mojej wiedzy jest też ostatnim konsulem Unii Europejskiej, który nadal funkcjonuje w Doniecku. Prorosyjscy separatyści porwali Pawła Witka wczoraj. Polski ksiądz pracuje w Kazachstanie, przyjechał do Doniecka do swoich braci z zakonu Chrystusowców. Tymczasem biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej informuje, że negocjacje w sprawie uwolnienia polskiego księdza rozpoczną się dziś po południu. Nie będzie minuty ciszy dla Wojciecha Jaruzelskiego w Sejmie. Uczczenia pamięci o zmarłym w niedzielę generale chcieli posłowie SLD, ale ostatecznie wniosek wycofują w tej sprawie. Sojusz przychylił się tym samym do opinii rodziny generała, informuje marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Myślę, że to jest takie okazanie szacunku dla rodziny, która w sposób jednoznaczny powiedziała, że nie chce takich obchodów upamiętniających postać generała, która miałaby dzielić społeczeństwo. Pogrzeb generała odbędzie się w piątek na Powązkach Wojskowych. Będzie miał charakter państwowy. Czy pojawią się na nim przedstawiciele rządu? Pan premier zapowiedział, że tak, na pogrzebie go nie będzie. Ktoś z rządu będzie obecny? Rządowe. Nie wiem, jeśli ktoś uzna z potrzeby serca, że powinien się na tym pogrzebie pojawić, to oczywiście nie będzie, nikt nikomu nie będzie zakazywał. Tak tłumaczył to w Trójce minister w kancelarii premiera Paweł Graś. A wiadomo, że Sejm na pogrzebie generała będzie reprezentował wicemarszałek Jerzy Wenderlich z SLD. Zaskakujące porozumienie w autonomii palestyńskiej, zwaśnione frakcje Hamas i Fatah porozumiały się i razem stworzą rząd. W ten sposób po 7 latach rozłamu Palestyńczycy z zachodniego brzegu i strefy Gazy będą mieli te same władze. W ciągu pół roku ma także dojść do wspólnych wyborów. Przedstawiciele Hamasu i Fatahu uzgodnili, że nowy przejściowy rząd powstanie w najbliższych dniach. Obie strony zaakceptowały już listę ministrów, którą oficjalnie jeszcze w tym tygodniu ma ogłosić prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Najdalej w listopadzie ma też dojść do wspólnych wyborów, które w ostatnich latach były wielokrotnie odkładane na później. Odkąd w 2006 roku islamistyczny Hamas przejął kontrolę w strefie Gazy, Palestyńczycy byli podzieleni, co utrudniało im walkę o stworzenie własnego państwa. Rozłam sprawił, że społeczność międzynarodowa negocjowała wyłącznie z Fatahem na zachodnim brzegu. Obie frakcje wielokrotnie ze sobą rywalizowały i przedstawiały różne podejście do najważniejszych spraw. Fatah chciał negocjować z Izraelem, ale Hamas w ogóle nie uznawał prawa Izraela do istnienia. Porozumienie jest reakcją na załamanie się izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. Izrael już zagroził finansowymi sankcjami wobec zachodniego brzegu, jeśli dojdzie do stworzenia wspólnego rządu. Zarówno władze w Jerozolimie, jak i Stany Zjednoczone uznają bowiem Hamas za organizację terrorystyczną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Miały być nocne negocjacje, skończyło się na kolacji. Unijny szczyt poświęcony utworzeniu nowej Komisji Europejskiej zakończył się

Messiah każdego dnia, ale tylko w sobotę, w najbliższą sobotę piknik naukowy Polskiego Radia. Warto tam być i warto zobaczyć na Stadionie Narodowym w Warszawie Ogara, czyli samochód, który wkrótce ma pobić rekord prędkości. Jan Niebudek rozmawiał z jego kierowcą Andy Greenem. Bloodhound is an engineering project to bring science and technology to life for a new generation. Bloodhound, czyli Ogar, to projekt inżynieryjny, którego celem jest pokazanie, jak nauka i technologia mogą współpracować dla przyszłych pokoleń. W tym celu wybraliśmy najstarszy ze sportów motorowych, jazdę samochodem po linii prostej na czas. Budujemy samochód napędzany silnikiem odrzutowym i rakietowym, który osiągnie prędkość 1600 km na godzinę. W ciągu 2 minut zamierzam nim przejechać 20 km. W sobotę 14-metrową replikę naszego samochodu zobaczą wszyscy, którzy odwiedzą piknik naukowy Polskiego Radia. Co ważne, zamierzamy upublicznić wszystko na temat rekordu. Na przykład, dlaczego idealnym miejscem do jego pobicia jest wyschnięte dno jeziora w południowej Afryce. Jak przygotowujemy tor, zarezerwowany dla nas na najbliższe 2 lata, z którego setki ludzi pieczołowicie usuwało kamienie i niwelowało nierówności. Także powstał największy tor wyścigowy na świecie. Ale tor to jedno. Najważniejszy jest samochód. Koła, które w trakcie bicia rekordu będą się kręcić 10 tysięcy razy na minutę, doświadczając siły 50 tysięcy razy większej od siły grawitacji. Dlaczego są wykonane z aluminium, a nie na przykład z włókien węglowych? To pytania, na jakie odpowiemy. Co ważne, przedsięwzięcie zaangażowane są technologie. Technologie używane na co dzień pochodzą od wiodących światowych koncernów. W samochodzie znajdzie się silnik odrzutowy, taki jak w samolotach, olej, który pomoże zmniejszyć olbrzymie tarcie, czy wreszcie znany z samochodów wyścigowych silnik o mocy 800 koni, który napędzi pompę silnika rakietowego. There are two things, right? There is this world record. And then there is something else going to happen. Czyli chce pan pobić rekord prędkości, ale projekt ma też bardziej długofalowy cel. Our primary objective is nothing to do with the record. Tak naprawdę wcale nie chodzi o rekord, a o to, by, jak powiedziałem, sprawić, żeby naukowcy i inżynierowie, zwłaszcza młodzi, chcieli współpracować na rzecz lepszej przyszłości. Mam tu na myśli na przykład zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Budujemy samochód, którego nikt nigdy nie będzie potrzebował. Nie pojedziesz nim do pracy, nie zawieziesz dzieci do szkoły, ani nie pojedziesz na zakupy. Robimy to wszystko, żeby zainspirować ludzi, pokazać, jakie możliwości mogą wyniknąć ze współpracy nauki i techniki. Księżyc zdobyto, udało się też dotrzeć na dno oceanu. Chcemy więc zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiono, pojechać 1600 na godzinę i pokazać to na żywo. Jak się pan przygotowuje? Specjalny trening, symulatory, może psycholog? Psychologist maybe? I think I've had the very best training in the world to prepare. Przygotowanie najlepsze z możliwych mam już za sobą. Przez wiele lat byłem pilotem myśliwca Królewskich Sił Powietrznych. Wiem, co to znaczy siedzieć w kokpicie, kiedy włączony jest silnik odrzutowy. Wiem, jak to jest kontrolować maszynę, kiedy porusza się z prędkością ponaddźwiękową. To była moja praca przez wiele lat. Nie ma pan problemów z rodziną? Nie starają się panu tego wyperswadować? Mam szczęście, bo moja żona wielokrotnie rozmawiała z naszymi inżynierami. Świetnie rozumie, co i jak zamierzamy zrobić. Wie, że pracuje z najlepszymi oraz, że wcale nie chodzi tu o ryzyko. Chcemy sprawić, żeby nauka i technologia były ekscytujące, a nie by kojarzyły się z niebezpieczeństwem. Mówił Andy Green, kierowca samochodu, który ma osiągnąć prędkość 1600 km na godzinę. Na 18. pikniku naukowym Polskiego Radia będzie więcej akcentów motoryzacyjnych, bo poza Ogarem zobaczymy także historyczne egzemplarze samochodów. Zapraszamy w sobotę od 11. Swoją drogą tym samochodem do pracy jechałbym tylko minutę. No, warto pomarzyć. mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Perfekt, a wcześniej Massive Attack. Ciąg dalszy Dnia Dziecka w do południa, dzisiaj 28 maja. I ciąg dalszy prezentów dla Państwa. Dwa podwójne karnety na festiwal Open Air będą teraz do zdobycia, ale trzeba będzie wykazać się kreatywnością. Open Air Festival 2014. Nowa płyta The Black Keys została wspaniale przyjęta w Stanach Zjednoczonych. Album Turn Blue zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu, pokonując najnowszą płytę Michaela Jacksona. W Wielkiej Brytanii gwiazdy tegorocznego openera musiały uznać wyższość nieżyjącego już króla popu. Najważniejsze jest to, że mamy nową płytę, a przed nami koncert w Gdyni. No i mamy też konkurs, dzisiaj poetycki. Czekamy na dwuwiersz o The Black Keys. Poeci do boju, a karnety do wygrania. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autorów najciekawszych odpowiedzi nagrody. Dwuosobowe karnety na cały Open Air Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Dwa karnety czekają, 7-3, 5-3-3. Na zwycięzców ogłosimy po 11, a do 11 czekamy na Państwa odpowiedzi, propozycje 7-3, 5-3-3. Son. Łatwo zapomnieć przy takiej muzyce, ale proszę nie zapominać o naszym konkursie. Dwa podwójne karnety na Festiwal Open Air do wygrania. Konkurs polega na tym, że Państwo wykazują się kreatywnością, my tę kreatywność nagradzamy. Czekamy na dwuwiersz o grupie The Black Keys. 73533 to numer SMS. Czekamy na Państwa propozycję do 11. Mrok.

Słuchają Państwo Trójki za kwadrans 11. Fajny film. Wiemy już, że Igrzysk Olimpijskich w Krakowie nie będzie, ale będzie, a w zasadzie już jest festiwal filmowy, który obserwuje Ryszard Jaźwiński. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jest oczywiście Krakowski Festiwal Filmowy. Potrwa jeszcze do niedzieli, w sobotę poznamy laureatów festiwalu. A dzisiaj ze mną w studiu Radia Kraków Joanna Solecka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Ze Szkoły Wajdy, bo tak jak obserwuję ten festiwal, to mam wrażenie, że z roku na rok Szkoła Wajdy coraz mocniej i wyraźniej jest reprezentowana właśnie na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Potwierdzasz? Jak najbardziej. No, w ostatnich latach szczególnie mocno w konkursach dokumentalnych, ale w tym roku... W tym roku wyjątkowo dużo fabuł. Właśnie, wyjątkowo dużo fabuł. W konkursie polskich mamy aż trzy tytuły, które łączy to, że wszystkie były rozwijane w ramach naszego programu Studio Prób, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo wierzymy w to, że nacisk na rozwój filmu i na przygotowania właśnie efektem jest to, że filmy są po prostu dobre i to się potwierdza w selekcjach festiwalowych. No, a w tym roku mamy trzy wyjątkowe fabuły. To może powiedzmy konkretnie, o jakich twórcach z tego festiwalu będzie warto pamiętać. Być może znajdą się też wśród laureatów. Mamy dwóch zagranicznych reżyserów. Pierwszy to Vahram Mkhitaryan z Armenii, który pokaże tutaj swój film pod tytułem Mleczny Brat. Baśnie, w klimacie baśni, wzruszająco krwawa historia. Jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to brzmi, bardzo Państwu polecam, bo jest to zupełnie estetyka nie, której myślę, że nieczęsto ją oglądamy na naszych polskich ekranach. Drugi film to z kolei szwedzkiego reżysera Christophera Rusa, który tutaj w zeszłym roku pokazywał inny swój film, na który dostał nagrodę. No, znanego już w Polsce oczywiście. Właściwie polskiego reżysera, pochodzenia. Polskiego reżysera szwedzkiego pochodzenia i tym razem pokazuje polski film, po polsku czarną komedię o tym, jak podążanie za instynktami ratuje związek. Bardzo Państwu polecam. Wojciech Zieliński i Agnieszka Wosińska w rolach głównych. A trzecia fabuła to jest autorstwa Macieja Marczewskiego pod tytułem Gry. Jest to swoista kameralna wariacja na temat Kto się boi Virginia Woolf. Ale jak już padło nazwisko Marczewski, to warto też zauważyć osobę jak najbardziej poza Andrzejem Wajdą, który już występuje w nazwie szkoły, prawda, ważną w szkole Wajdy. Tym razem Wojciech Marczewski. Mówisz o Wojciechu Marczewskim, który też szefuje jury w konkursie filmów krótkometrażowych tutaj w Krakowie, a oczywiście on też trzymał pieczę nad realizacją tych wszystkich trzech naszych fabuł. Czyli był opiekunem artystycznym. Był opiekunem artystycznym. Poza tym też sporo dokumentów, no i rozmaite działania, które podejmuje szkoła na festiwalu, bo Szkoła Wajdy to jest takie miejsce, w którym z jednej strony mogą debiutować bardzo młodzi filmowcy, a z drugiej ci już nieco starsi, ale wciąż na początku właściwie kariery. Drogi twórczej mają szansę zrobić filmy. Tak, no tutaj w ramach wydarzeń branżowych to prowadzimy taki pilotażowy program, który się nazywa Doc Restart, specjalnie dla debiutujących twórców, którzy rozwijają, czy są właściwie na ukończeniu swoich projektów dokumentalnych. To robimy wspólnie z takim międzynarodowym programem Doc Incubator, który ma już bardzo dużą też renomę na świecie. No ale to są wydarzenia branżowe, natomiast dla publiczności festiwalowej w ramach programu Panoramy. Mamy dwa fantastyczne filmy i tutaj jeszcze raz film Wahrama Mikitrayana pod tytułem Pieśń Pasterza. Znowu przepiękne krajobrazy armeńskie i historia z zupełnie innego świata. I super jednostka Teresy Czepiec. A to jest niezwykły film, prawda? Bo o niezwykłym miejscu. O niezwykłym miejscu, o tak zwanej maszynie do mieszkania, o specyficznym budynku w Katowicach. Czyli w takim wielkim bloku. W wielkim bloku, który powstał zgodnie z ideami Le Corbusiera. Mieści ponad 3000 ludzi. Ma 15 kondygnacji, przy czym... Najbardziej dla mnie szokujące jest to, że winda zatrzymuje się co 3 piętra. Winda zatrzymuje się co 3 piętra, więc szaleństwo szaleństwo w pełni. I to właśnie zostało w tym filmie super jednostka pokazane. Dokumentowane. Także Państwa zapraszam. A co ciekawe, ten film Super Jednostka będzie pokazywany w sobotę w kinie Pod Baranami, a po pokazie będzie ona się spotkać z Adamem Ślesickim, który jest koordynatorem naszego programu dokumentalnego, który prowadzimy w Szkole Wajdy, i będzie można się z nim spotkać, porozmawiać, jak się do nas dostać, na czym to polega i że na pewno warto. I że na pewno warto. Jeżeli jest się zainteresowanym oczywiście tworzeniem filmów dokumentalnych, fabularnych, to do Szkoły Wajdy. Zapraszamy na pokazy filmów Szkoły Wajdy i w ogóle wszystkie pokazy Krakowskiego Festiwalu Filmowego, to jeszcze do niedzieli, a moim gościem była dzisiaj Joanna Solecka ze Szkoły Wajdy. Dziękuję Ci za spotkanie. Bardzo dziękuję. To był Ryszard Jeźwiński prosto z Krakowa, a dla Państwa mamy jeszcze zaproszenie na seansy w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić.